ऐं अल्लाह खे जीअं संदसि ॼाण जो हक़ आहे तीअं न सुञातो, ऐं क़यामत जे ॾींहुं सारी ज़मीन संसि मुठ में हूंदी ऐं आसमान संसि सॼे हथ में वेढ़ियल हूंदा। उहो पाक आहे ऐं उन खां मथां आहे जेकी साणसि शरीक ठहिराईंदा आहिनि।